Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okumaya devam ediyoruz. 24. sözde Cenab-ı Hakk'ın dört çeşit mahlukatını kainatın inşasında, tabiatın sarayında, tabiat sarayında işçi olarak çalıştırdığını ve onlara çeşitli hizmetler gördürdüğünü söylemişti üstadımız. Bunlardan birisi meleklerdi. Görünmeyen güçlerin, görünmeyen hizmetkarların tabiatta, kainatta büyük hizmetleri var. Buna bir örnek olarak ben elektriği vermiştim, yer çekimini söylemiştim. Bunun gibi bizim tabiat kanunu olarak söyleyiverdiğimiz pek çok hizmetkar var ki mahiyetini bugün bilemiyoruz. Araştırmalarımız o noktaya gelmedi ama bunlar meleklerin temsil ettiği güçlerdir. Şimdi bunun dışında bir hizmetkarı da Cenab-ı Hakk'ın hayvanlardı. Hayvanlardan da bülbülü örnek verdi üstadımız. Bülbülün de Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, hayvanların bitkilere olan ihtiyaçlarını söylemek, ifade etmek gibi çeşitli vazifeleri var demişti. Burada şöyle bir soru hatıra gelebilir. Hayvanlar, özellikle bülbülü konuşuyorsak, bülbül acaba yaptığı bu işleri bilir mi? Neden öttüğünü, neden böyle sevinçle öttüğünü kendisi bilir mi, farkında mıdır diye hatırımıza gelebilir. Üstadımız o konuda şöyle söylüyor. Kendisi kendi nağmelerinin manasını tamamen bilmese de bizim ondan dışarıdan bakan bir insan olarak çeşitli manalar çıkarmamız ve anlamamız mümkündür. Bu bizim anlayışımıza zarar vermez onun bilmemesi. Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar derler. Bu meşhurdur. Hem bülbül şu gayeleri tafsilatıyla bilmemesi olmamasına delalet etmiyor. Mesela saat gibi. Saat sana vakitleri bildirir. Ama kendisi ne kendisini biliyor ne de böyle bir görev yaptığını biliyor. Bilmemesi senin bilgine zarar vermez. Evet, işte saat bunun bir misali. Bütün diğer makinelerde, cihazlarda da böyle çeşitli saatler vardır. Bilgi verirler bize ama kendileri neye hizmet ettiklerini, ne faydaları olduğunu bilmezler. Hayvanlar da yaptıkları işlerinde bir şeyin farkında olmayabilirler. Ama onları dışarıdan izleyen birisi bilir ki onlar çok güzel hizmetler yapıyorlar, faydalı işleri var. Neye yaradıklarını da işte bilim adamları araştırıyorlar, bakıyorlar ve söylüyorlar. Ama o bülbülün cüz'i maaşı ise Cenab-ı Hak ona da bir zevk vermiş. O tebessüm eden, o gülen, güzel gül çiçeklerinin müşahedesiyle, o gülleri seyretmekle aldığı zevk ve onlarla muhavere ve konuşmak ve dertlerini onlara dökmekle aldığı telezzüzdür. Oradan lezzet alıyor bülbül. Demek onun o hazin, hüzünlü nağmeleri, besteleri, şarkıları, hayvani elemlerden gelen birer şikayet değil, aksine Rahman'ın lütuflarını dile getiren teşekkürlerdir. Bülbüle diğer kuşları da nahli, fahli, ankebutun yani karıncayı, arıyı ve daha diğer çeşitli böcek ve kuş çeşitlerini de kıyas edebilirsiniz. Örümceği, karıncayı ve diğer haşereleri, küçük hayvanların bülbüllerini buna kıyas et. Her birinin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. Bunlar her birisi tabiatta, tabiatın dengesinde birer hizmet görüyorlar, hizmetleri var. Ve bunu sesleriyle de memnuniyetlerini, hizmetlerini ifade ederler. Onlar için de birer cüz'i maaş hükmünde özel birer zevk Cenab-ı Hak hizmetlerinin içine koymuştur. O zevk ile sanat-ı Rabbaniye'deki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Evet, o zevkle hizmet ediyorlar. Nasıl ki bir gemide, padişahın gemisinde bir er dümencilik yapar ve cüz'i bir maaş alır, öyle de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu alemde, bu tabiatta hayvanların da cüz'i birer maaşları vardır. Onlar maaş için çalıştıklarını zannederler, maaşlarını bilirler ama esasen büyük külli hizmetlerde çalışırlar. Yine üstadımız şöyle diyor: sakın zannetme ki bu ilan ve dellallık tesbihatın nağmeleriyle ötmesi bülbülün sadece bülbüle mahsustur. Belki diğer pek çok hayvanların da bülbül gibi birer sınıfı var ki o nev'in, o türün en latif hislerini, en latif tesbihlerini, en efendim böyle kafiyeli, secalı ifadelerle temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur. Özellikle sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur hem çeşit çeşittirler. Evet, hakikaten içlerinde kılık kıyafet itibariyle de çok parlak sinekler, böcekler var. Hem de bazılarında daha güzel sesler var. O sesleriyle de dikkat çekiyorlar. Onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar onların başlarında tesbihatlarını güzel secalarla, hani o bülbülün besteli sesleriyle olduğu gibi bize işittirip bize lezzet veriyorlar. Onların bir kısmı leylidir, gece. Gece seslerini onların işitirsin. Gecede sükuta dalan ve sükunete giren bütün küçük hayvanların kasidehan, birer kaside okuyan enisleri gecenin sükunetinde ve mevcudatın sükutunda onların tatlı sözlü birer konuşmacısıdırlar, sözcüsüdürler. Yani pek çok hayvan uyuduğu halde onlar uyanıktır ve güzel seslerle Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Görünüşte onlar kendi bedenleri için, bir tabii ihtiyaçları için ötüyor olabilirler. Fakat bir başka yönü, bize ifade ettikleri mana itibariyle de güzel zikirleri vardır. Bazıları da zikri hafinin dairesinde birer kutuptur. Yani gizli zikir ederler. Sesleri çok çıkmaz. İşte diğer mahluklar onları dinler. Kendi kalpleriyle Fatır-ı Zülcelallerine bir nevi zikir ve tesbih ederler. Efendim bu size çok uzak gelmesin. Bakın şöyle misal vereyim. Bir araba çok güzel boyanmışsa, böyle bizim dikkatimizi çekiyorsa, böyle güzel yapılan bir makina, bir alet, bir cihaz bize hayranlık veriyorsa, işte o hayranlığı biz dilimizle ifade ederiz, o haliyle ifade eder. Yani çok rengarenk, güzel süslenmiş, pırıl pırıl bir böcek, bir sinek uçuyorsa, onun o uçuşundaki güzellik, o istediği yere uçabilme, o süratle her yere gidebilme ve anında her yeri görüp hiçbir şeye çarpmadan hızla dolaşabilme kabiliyeti ve çıkardığı sesler ve yaptığı işler, hizmetler, arının bal toplaması gibi, petek yapması gibi işler, işte bütün bunlar onların kiminin sesli, kiminin sessiz zikridir. Bunu biz aklımızla anlayacağız. Onlardaki o mükemmel faaliyet ve mükemmel yapıya bakarak biz hayranlığımızı ifade edeceğiz. Onlar çok farkına varsa da varmasa da biz farkına varmalıyız. Ne demişti üstadımız? Saat kendisi ne kendinin farkındadır ne de saatleri gösterdiğinin. Günlerin 24 saat olduğunu da bilmez saat. Ama ona bakan insan saati okumayı bilmiyorsa yazıklar olsun. Saat bize hizmet ediyor, saatleri gösteriyor. Esas olan bizim anlamamızdır, bizim görmemizdir. Tabiata da bakacağız ve biz göreceğiz, biz anlayacağız. İşte kimisi sesli zikirle bir halkanın reisi gibi, başkanı gibi bütün o hayvanlar arasında güzel seslerle zikrederler. Bu geceleri efendim şey yapan, ışık saçan ve güzel sesleriyle zikirler eden birçok böcekler vardır. O vakit işitenlerin hepsi kendilerine özel zikirleriyle, dilleriyle Cenab-ı Hakk'ın zikrine başlarlar. Kurbağalarında sesleri var, gece gündüz zikrediyorlar, ne bileyim başka diğer hayvanları bunlara kıyas edin. Demek her bir mevcudatın, hatta yıldızların da bir ser zakiri ve nurefşan bir bülbülü var. Yani yıldızlar içerisinde de bir tane büyük bize görünen ve bizim dikkatimizi çeken güneş gibi bir yıldız oluyor ve o onların sultanı gibi bize efendim diğer yıldızların vazifelerini ifade ediyor. Fakat bütün bülbüllerin en efdali ve en şereflisi ve en nurlusu ve en açık olanı ve en büyüğü ve en kerimi, sesce en yüksek, vasıfça en parlak, zikirce en etem, mükemmel, şükürce en eam, yani umumi şükürler yapan ve mahiyetçe en mükemmel, suretçe en ecmel, en güzel, kainatın bahçesinde arz ve semavatın bütün mevcudatını latif zikirleriyle, lezzetli tatlı nağmeleriyle, ulvi tesbihatlarıyla, vecde ve cezbeye getiren bütün insanlığın andelib-i zişanı ve Beni Adem'in insanoğullarının bülbülü zül Kur'an'ı, Kur'an sahibi bülbülü Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dır. Aleyhi ve ala alihi ve emsalihi efdalus salat ve ecmelut teslimat. Evet, her cinsin böyle dikkat çeken bir güzel içlerinden bir güzel türü olduğu gibi insanlar içerisinde de en güzel dikkat çeken Cenab-ı Hakk'ın en mükemmel yarattığı, Cenab-ı Hakk'ı en iyi tanıyan ve tanıtan, en güzel hizmetler etmiş, en güzel zikirleri, tesbihatları bilmiş, işte zikirleriyle, şükürleriyle hepimize örnek bir zat var, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın bülbülü. Elhasıl kainat sarayında hizmet eden hayvanlar, büyük bir itaatle Cenab-ı Hakk'ın bu tabiattaki kanunlarına uyarak, fıtratlarındaki gayeleri güzel bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın namıyla ortaya koyarlar. Bakın, bizim gibi namaz kılarlar demiyor. Bizim gibi illa eğilip kalkarak namaz kılarlar. Efendim namazda şu sureyi okurlar değil. Onlar Cenab-ı Hakk'ın tabiattaki kanunlarına uyarlar. Onlara uyarak fıtratlarındaki güzel gayeleri ortaya koyarlar. Yani arı uçmasıyla, bal toplaması, petek yapmasıyla, örümcek ağını örmesiyle vesairesiyle, diğerleri de kendi fıtratlarına hangi programlar işlendiyse onları yaparak Allah namına hayatlarının vazifelerini güzel bir tarzda, görülmemiş bir tarzda, her birisi farklı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işliyorlar bu ibadeti, bu tesbihatı yapıyorlar. İşte bu da onların hediyeleri ve tahiyyatlarıdır, selamlarıdır. Cenab-ı Hakk'a bunu arz ediyorlar. Onun, o hayatı veren zata, onun dergahına, huzuruna arz ediyorlar, takdim ediyorlar ibadetlerini. Bu mahlukatın, canlı varlıkların hepsini bu tarzda gözden geçirsek, demek ki arılar şöyle olduğu gibi, diğer balıklar şu şekilde, balıkların her çeşidi bu şekilde, her birisi fıtri vazifelerini yaparak Cenab-ı Hakk'a ibadet, itaat ediyorlar. Onun kainattaki kanunlarına itaat ediyorlar. Bize düşen ise Cenab-ı Hakk'ın hem tabiattaki kanunlarına itaat etmek, hem Cenab-ı Hakk'ın bize teklif olarak verdiği dine itaat etmek. Teklifi emirlerine itaat etmek. İki yönü var bizim. İki yönümüz var. Biz iki şekilde ona ibadet ve itaat ederiz. Biz şükrümüzü hem sevincimizle dile getiririz, memnuniyetimizle, sağlığımızla dile getiririz. Önümüze konan yemeği zevkle yiyerek ifade ederiz. Ama bir yandan da dilimizle, kalbimizle memnuniyetimizi, şükrümüzü ifade etmemiz gerekir. Biz iki yönlü varlıklarız. Bize iki ibadet teklif edilmiş, ikisine de uymak zorundayız. Ne tabiattaki kanunlara uymazsak, ne de Cenab-ı Hakk'ın dini emirlerine uymazsak, bizim için dünya ve ahirette mutluluk yoktur. Bizim rahatımız, sevincimiz, mutluluğumuz bu iki kanuna, iki yönlü itaate bağlıdır. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyorum. Gelecek dersimizde bu konuya yine devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.